pamoja nasi, yani hakutusimamisha sisi katika kisimamo cha usiku ya swala yoyote katika mwezi. Mwanzo umeanza, tumeanza naye tunaswali swala ya Isha, akimaliza mtume anarudi nyumbani kwake. Hakutusimamisha sisi kisimamo chochote katika mwezi wa Ramadhani. Hatta baqiya sab'un, mpaka zikabakia siku saba, mpaka zikabakia siku saba. Faqama bina, akasimama nasi kisimamo cha usiku. Hatta dhahaba thuluthul layli, siku ya kwanza akasimama na sisi mpaka ikenda, ukenda thuluthi ya usiku. Thuluth ni moja ya tatu, moja ya tatu. Kwa hiyo baada ya swala Isha mtume kaingia ndani kidogo, wakaswali walioswali baadia, na wengine wakarudi nyumbani kuswali baadia nyumbani, au wakabakia waliobakia katika ahlus sufa msikitini. Mtume ghafla katoka, kasogea mbele sehemu yake inayosimama imam, Allahu akbar, watu wakafuata nyuma yake Allahu akbar. Mtume akasoma kisomo kirefu, rakaa zinazotaja na mama Aisha, rakaa 11, 4 na 4 na 3, yani mbili salamu mbili salamu, kutulia kidogo, mbili salamu mbili salamu, kutulia kidogo, alafu 3. Kwa hiyo asema akasimama sisi kisomo hicho mpaka ikenda thuluthi ya usiku. Tupige mfano swala imechelewa kidogo, yaisha isaliwe saa 3. Kwa hiyo kuanzia saa 3 mpaka saa 11, kwa saa 1 mpaka saa 11, sema karibu masaa 8, yagawe mara 3, yagawe mara 3, au masaa 9 yagawe mara 3. Kwa hiyo tuseme saa 2 mpaka saa 5 au mpaka saa 6, vyovyote itakavyokuwa, lakini thuluthi ya usiku iliondoka. Falamma kanat sadisa, zilipokuwa zimebakia siku 6, lam yakum bina, mtume hakusimama pamoja nasi. Falamma kanat alkhamisa, lakini zilipokuwa ziko 5 zimebakia, qama bina, akasimama pamoja nasi. Hatta dhahaba shatru al-layl, siku hiyo akasimama nasi mpaka ukenda nusu ya usiku. Fakultu, mimi nikamwambia mtume, ya Rasulullah, lau naffaltana qiyama hadhihi al-laylati, lau ungetuzidishia kisimamo cha usiku huu. Faqala, mtume akasema, inna ar-rajula idha salla ma'a al-imami, hakika mtu anaposwali pamoja na imam, hatta yansarifa, mpaka akaondoka imam, mpaka akamaliza imam, husiba lahu qiyamu laylatin, huhisabiwa yeye amesimama kisimamo cha usiku mzima. Unataka nini tena wewe? Hata ungeswali dakika 25 tumkamaliza, lakini umeanza na imamu mpaka umemaliza na imamu. Kwa hiyo haina haja ya kuzidisha. Hili ni jambo ambalo watu wengi wanalikosa katika kiamu cha Ramadhan. Mtu anaswali 8, anaondoka anasema anakwenda kumaliza 3 nyumbani, anaona kwamba hii ndio uchaji zaidi, kumbe kazi acha fadhila nyingi msikitini pamoja na imam, anakwenda kujibidisha kwenye fadhila chache. Naam, qala, asema falamma kanat ar-rabi'a, zilipo zimekuwa mebakia siku 4, lam yaqum, hakusimama mtume. Falamma kanat thalitha, zilipokuwa zimebaki siku 3, jamaa ahlahu wa nisaahu wan nasa, mwezi 27 sasa, akawakusanya watu wake nyumbani pamoja na wake zake na watu wengine. Kisimamo kikawa kirefu, kinakusanya watu wengi na watu wakipewa habari nje huko. Faqama bina hatta, akasimama pamoja nasi. Hatta khashina an yafutana alfalahu, mpaka tukaogopa sisi tukupitwa na falaha, falaha itatupita sisi. Qala, asema mpokeaji wa hadithi kutoka kwa Abi Dharr, faqultu wa mal falahu, mimi nikamuuliza nini hiyo falaha, akamwambia as-suhuru, daku, tusimama mpaka tukasema leo daku hatuli, maana hiyo swala ya alfajiri tunayoona inataka kuingia, tuko pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume kasimama na watu mwezi 27, mwezi 23, 25 na 27. kasimama bado siku saba kumaliza Ramadhani, bado siku tano kumaliza Ramadhani, na bado siku tatu kumaliza Ramadhani. 25, 23, 25 na 27 kaswali pamoja na watu jamaa tarawihi msikitini. Thumma lam yaqum baqiyat ash-shahr, halafu zimemaliza siku hiyo hakusimama tena siku zilizobaki katika mwezi wa Ramadhani. Hadithi hii ameipokea al-Imam Ibn Majah na An-Nasa'i, amepokea al-Imam Abu Daud na An-Nasa'i na Ibn Majah, na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah katika Sahih al-Jami'. Mahalu shahid, pahali pa ushahidi. Idha inna ar-rajula idha salla ma'a al-imami, mtu anaposali pamoja na imam, hatta yansarifa, mpaka imamu atakapomaliza, husiba lahu qiyamu laylatin, aisabiwa yeye amesimama kisimamo cha usiku mzima. Lakini iwe mtu anaanza pamoja na imamu mpaka anamaliza naye. Sasa watu wanatabia anaswali rakaa mbili anapenda kukaa nyuma kule, anachezia simu au anasinzia, karibu imamu anajua hapa huyu atarukuu, huyo ndio anakuja kuingia kwenye safu arukuu naye, ta'ala anhuma. Naam, kwa hiyo lipo kuhifadhi, lipo swala hili kuhifadhi. Ama swala ya alfajiri kukunuti, haikuthibiti hadithi iliyokuwa sahihi kwamba mtume alikuwa anakunuti siku zote katika swala ya alfajiri isipokuwa wakati anapotokea matatizo, Waislamu umefikwa na maafa au anawaombea dua mbaya makafiri. Mtume swalla salama hukunuti kuanzia kwenye swala ya alfajiri, adhuhuri, la asiri, magharibi, na mara nyingine kwenye alfajiri pamoja na magharibi. Na hadithi mashuhuri kwamba mtume alikunuti mwezi mmoja halafu akaacha baada ya kuuliwa wale masohaba sabini ambao walipelekwa kwenda kuwafundisha watu dini. Mtume swalla salama akakunuti mwezi mzima halafu baadaye akaacha baada ya kuambiwa laisa laka minal amri shay'un, kwenye jambo hili wewe huna amri yoyote. Kwa hiyo tofauti na vile tulivyozoea tunafumbua macho tuingia misikitini alfajiri watu wanakunuti, hili si jambo la siku zote, ni jambo pale ambapo yanapotokezea matatizo. Na ikitokezea matatizo hakuna ulazima misikiti yote ikunuti, kwa sababu mtume alikuwa anakunuti yeye msikiti wa Madina, lakini kuna misikiti mingine kama Quba na misikiti mingine ambayo ilikuwa iko nje ya mji wa Madina, wao mtume hakuambia kunutini sasa hivi kuna matatizo, kunutini sasa hivi kuna matatizo. Kwa hiyo ni jambo ambalo litafanywa mara chache au watu wanaweza kuwa wasilifanye na wote wawili wakawa na dalili katika hilo. Naam. Wale ambao watakunuti katika swala ya witri wasizidishe zaidi ya dua hii kwa maneno ya ulama. Kwa sababu haya ndiyo maneno Hassan asema kanifundisha mtume ni yasome katika witri. Wengi katika wale wanaokunuti wanazidisha dua nyingi sana mpaka mtu kapelekea kujilazimisha kilio ndani ya swala ya witri katika wasomaji, kwa sababu fulani sidesi analia au fulani analia, basi naye akifika hapo naye atatengeneza mlio alie. Nasallallahu alaihi wa afia. Naam. Kwa hiyo dua ya kujihimiza ni hii kuliko kuwarefushia watu kisomo katika dua, kwa sababu haikupatikana dalili ya urefushaji wa dua katika kunuti. Jambo jingine al-ijtihadu fi ramadhana mimma lam yakun fi ghairihi min ash-shuhur, kujitahidi sana katika mwezi wa Ramadhani kuliko yale yaliyokuwemo katika siku nyingine katika miezi. Mwezi wa Ramadhani una upekee, kama Sheikh rahimahullah atakapotaja mlango mwingine khaswaisu shahri Ramadhana, yale mambo mahsusi katika mwezi wa Ramadhani katika yale yanayopendezeshwa la 15 al-ijtihadu fi Ramadhana, kujitahidi sana katika mwezi wa Ramadhan mimma lam yakun fi ghairihi min ash-shuhur, kuliko vile ambavyo hakuwa mtume sallama au mtu katika miezi mingine. Mimma lam yakun fi ghairihi min ash-shuhur, kuliko yale ambayo au kuliko yale ambayo katika ile hali ambayo haikuwa katika mingineyo katika mwezi, katika ile hali ambayo haikuwa katika miezi mingineyo katika au siku nyinginezo katika miezi. Mwezi wa Ramadhan ni kujitahidi kwa sana. Fa'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-nas, kutoka kwa Ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yake radiyallahu ta'ala anhuma raza Allah tabaraka wa ta'ala ziwe juu yake na baba yake. Asema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, ajwadan nasi, ni katika watu ambao waliokuwa wakarimu zaidi, wakarimu sana katika watu. Ajwadan nasi, ni katika watu ambao mtume alikuwa ni katika wakarimu sana katika watu. Naam. Asema wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana, na alikuwa mkarimu zaidi inapokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Hina yalqahu jibrilu, wakati Jibrili anapokutana na mtume alayhi salatu wassalam. Wa kana yalqahu fi kulli laylati min ramadhana, na Jibrili alikuwa anakutana na mtume katika kila usiku katika mwezi wa Ramadhani. Fayudarisuhu alquran, akawa anamdarisisha au anadarisishana Qur'an. Mtume anasoma anasikilizwa. Naam. Au Jibrili anasoma mtume anasikiliza. Kunakawa kuna mudarasa. Hii kuonyesha kama mwezi wa Ramadhani katika mambo mahususi ni kusoma sana Qur'an. Asema fala Rasulullah ajwadu bil khair, wallahi mtume sallama ni mkarimu zaidi wa mambo ya khairi. Minar rihil mursala, kuliko upepo ambao umeachiliwa, haujawekewa wakati maalumu au kima maalumu cha kuvuma. Ni upepo ambao ni almursala, upepo ambao ni almutlaqa, upepo ambao ulioachiliwa. Kwa nini ukawa almursala? Kwa sababu ni asra'u minar rihi, mtume alikuwa ni mwepesi zaidi katika khairi kuliko upepo. Upepo ambao umeachiliwa kuvuma, ah, una kheri zilizokuwa nyingi katika uoteshaji mimea iliyokuja iliyokuwa mengi, kwa sababu upepo na unasaidia katika kuotesha, kwa sababu unafanya pollination, fertilization ya mimea. Nyinyi mnaelewa watu ambao mmesoma mambo hayo. Na upepo unaleta mvua, sasa unakusanya mawingu na mawingu kunyesha. Kwa hiyo mtume alikuwa yeye ni mkarimu zaidi kuliko rihul mursala. Naam. Hii kuonyesha kwamba mtu inatakikana afanye jitihada sana. Hadithi zimekuja katika kulionyesha hili kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa haombwi kitu wala haulizi kitu akasema la. Yeye anatoa ama anajibu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatakikana kwa mtu ambaye aliyefunga, aliyekuwemo ndani ya mwezi wa Ramadhani, kulipa umuhimu jambo hilo na kujihimiza sana. Swali nambari 16 katika yale yanayopendezeshwa al-ijtihadu fil ashri bima lam yakun fi ghairiha, kujitahidi katika kumi la mwisho. Kujitahidi katika kumi la mwisho. Swali namba 16, al-ijtihadu fil ashri bima lam yakun fi ghairiha, yale ambayo hayapo katika mwezi mwingine au makumi mengine, jitihada ambayo haipo katika masiku kumi mengine. Kumi la kwanza na la pili na la tatu kuna tofautiana ijtihad. Kuna tofautiana ijtihad. Ina maana hata sisi tunaweza tukasema kwamba hili kumi la mwisho mtuvute kidogo katika kisomo. Baada kwamba tulichukua kisomo cha wastani cha karatasi kumi, hebu tusome karatasi 12 ama 13, kwa sababu ya sunna ya kukithirisha ijtihad na kuzidisha juhudi katika al-ashr al-awakhir, zile siku kumi za mwisho. Fa'ana Aisha radhiyallahu anha, hadithi ile alipoitaja Sheikh Muhammad akasema, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa swala namba 16 15, akasema fa'ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, yajitahidu fil ashri al-awakhiri, anajitahidi katika siku kumi za mwisho, ma la yajitahidu fi ghairihi, katika ile hali ambayo hajitahidi katika masiku kumi mengine. Kwa hiyo kumi la mwisho lina jitihada ya peke yake, ambapo mara nyingi wengi katika wafungaji huwa ndio wamechoka, wanafikiria siku kuu tutaitakuwaje, nitakula nini, nitavaaje, nitatoka vipi? Ramadhani haishi tena. Kama safu za misikitini zilikuwa ziko nyingi 4, 5, 6 basi unakuta kuna safu moja na nusu, kuna safu mbili. Yaani sisi tumekuwa mabadiliko, kila siku zikienda ndio tunazidi kuchoka. Kila siku zikienda ndio tunazidi kuchoka. Ambapo natakikana kila tukenda ndio tuzidishe juhudi na bidii. Hasa katika siku 10 hizi za mwisho kama Mtume sallama ilivyokuwa katika jitihada yake ambayo aliyokuwa nayo. Hadithi hii rawahu Muslimun. Amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Aliposema katika masala mengine ambayo yanapendezeshwa katika mwezi wa Ramadhani. Nambari 17 al-hirsu ala ihya'i layali al-ashri. Al-hirsu kujihimiza ala ihya'i juu ya kuyahuisha layali al-ashri masiku ya siku 10 za mwisho. Masiku 10 yale ukajihimiza kuyakuwa kuyahuisha, yani kuacha kulala muda mrefu ukakaa kwa ajili ya ibada, hasatan bil i'tikaf, hasa ukakaa i'tikaf. Na i'tikaf unakuwa ni msikiti wako wa karibu. Ukiwa unataka msikiti wa mbali, basi itabidi uende Masjid al-Haram au uende Masjid an-Nabawi au uende Bait al-Maqdis. Lakini kuhama kufuata msikiti wa mbali kwa ajili ya i'tikaf sio sawa. Kwa sababu la yushaddu ar-rihalu illa ala thalathi masajida. Ama illa ila thalathi masajida. Haifungwi safari kwa ajili ya ibada isipokuwa katika misikiti mitatu. Masjid al-Harami wa masjid hadha wa masjid Bait al-Maqdis. Msikiti mtukufu wa Makka, akasema na msikiti wangu huu na msikiti wa Bait al-Maqdis. Naam. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزار. مع عائشة رضي الله عنها كتك حديث أبي متفق عليه أسمى متومي صلى الله عليه وسلم كان الكوى كان تفيد الاستمرار والمواظبة. Inafidisha jambo la kuendelea na kudumu nalo. Ilikuwa ndo desturi na mwenendo wa mtume. Idha dakhala al-ashru, yanapoingia masiku 10 ya mwisho, lapoingia lile 10, yani 10 la mwisho. Kuanzia usiku wa mwezi 21. Usiku wa mwezi 21. Kiswahili imekuwa ni mwezi 20 usiku, lakini ule unaitwa usiku wa mwezi 21. Leo Jumanne hii ikiingia magharibi unakuwa ni usiku wa Jumatano. Huo ni usiku wa Jumatano, unatangulia usiku kabla ya mchana wake. Kwa inapoingia al-ashru ahya al-laila, mtume huuisha usiku, wa aiqala ahla, na akawaamsha watu wake wa nyumbani, yani wake zake. Wajadda, na mtume hufanya bidii, washadda al-mizara, na mtume huikaza shuka. Ni kinaya tu, ni kinaya cha kukaa mbali na wanawake. Kinaya tu anil ibtiadi anin nisa au bin nisa, ni kinaya cha kujitenga na kukaa mbali na wanawake. Ina maana mtume anakaitikafu, wake zake wako nyumbani kwake. Lakini msikiti na nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa watoka mlangoni unaingia nyumbani kwake, kwa hiyo rahisi kuamsha na kuwapelekea habari waamke. Ina maana wewe kuja itikafu watayarishe watu nyumbani vile vile kuamka, isiwe ndio wakati wao wa kuangalia mambo ya uongo. Mambo ya uongo ni tamthilia ambazo zipo. Tamthilia ni uongo, kinachozungumzwa kitu ambacho hakipo. Kile kinachozungumzwa au kinachoigizwa sio uhalisia, ndio maana kaitwa maigizo. Kwa hiyo ni uongo. Watu wanapitisha usiku katika uongo, mchana katika soga. Watu wanaangalia Ten Commandment, the Moses, sijui Moses. Ndio hiyo Ten Commandment au the Message, the Lion of the Desert. Mafilamu ya wazungu wanaekti uongo na kukashifu Uislamu na athari za Kiislamu. Kwa sababu lengo ni kukashifu. Naam. Mtu anataka kupata historia asome katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sira za makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwenendo wa masahaba wa mtume inatosha, vitu vimezungumzwa kwa usahihi vya kufidisha na namna ya sisi tutawaigaje wao na kujifananisha na wao, yatosha. Naam. Ikawa wakati sasa imefikia mtu anatazama kule, halafu anasimulia na kaa mbele ya watu msikitini, anasimulia kwa kuona kule, anaona kama ile ndio sawa. La, haiko sawa, haiko sawa. Tayib. Kwa hiyo mtume swalla sallama anajitenga na wake zake. Hii ndio shaddal miizara, au shaddal miizara inakuwa ni kufanya bidii, kupania sana, kupania sana katika kumi la mwisho. Kwa hiyo na sisi tutakana tujiandae na kumi la mwisho, tupanie. Mtu kukaa itikaf, anaswali tarawehe, hatoki msikitini tena mpaka asubuhi, anaandaa na daku lake kama ni msikiti wake wa mtaani kwake mpaka asubuhi, anahuisha usiku kwa qiraa ya Qur'an, huleta istighfar, naam, kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallama, na nyinginezo katika adhkar, na nyinginezo katika adhkar. Katika masala ambayo Sheikh rahimahullah anasema yanapendezeshwa, al-iktharu min qawli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni fi laylatil qadri. Katika swala nambari 10 na 20, swala namba 20, katika yale yanayopendezeshwa ni kukithirisha kusema. Swala nambari 18, tayyib, kusema al-iktharu min qawli, kukithirisha kusema Allahumma innaka afuwun, ewe Allah, Allahumma, maana ya neno Allahumma, ya Allahu, ewe Allah, ha, nakuita ewe Allah, ewe Allah, innaka afuwun, hakika wewe ni msamehevu, tuhibbu al-afwa, unapenda kusamehe, fa'afu anni, nakuomba unisamehe mimi. Maneno haya mtu akithirishe kuyasema, fi lailatil qadri, katika usiku ambao ni wa makadirio, kwa yale aliyopokea al-Imamu an-Nasa'i, kadhalika Ibn Majah, kadhalika al-Imamu Ahmad, an Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qultu lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, in wafaqtu lailatal qadri. Mama Aisha asema, ikiwa mimi nitawafikiana kuwafiki lailatul qadr, usiku wa makadirio, usiku wenye cheo na heshima na hadhi, usiku hiyo mimi niliposimama ikawa ndio usiku wenyewe, nisemaje? Sasa mtu nitaujuaje mimi usiku wenye cheo? Una alama, kuna miongoni mwa alama zimetajwa, zaweza zikadhihiri au zisidhihiri. Alama hizo zipo, yani zaweza kudhihiri katika akili ya mtu na uelewa wa mtu au zisidhihiri kwake. Kwa jambo bora wewe zile siku kumi jibidiishe sana katika kuuhuisha usiku. Panga mambo yako vizuri, shughuli zako za mchana, tega muda wa kulala, usaswali tarawehe, kama waswali mapema tarawehe, basi ukimaliza nenda kitandani kalale kidogo, upate kupunguza machovu. Au usiku labda huna shughuli, mchana za kushughulisha, unapata muda mwingi wa kupumzika, usiku ushughulishwe na usingizi, vyema. Lakini usiku muda mwingi uwe hai, yani uwe macho, ndio maana ihya. Sio kuja msikitini na neti na godoro zuri na dawa ya mbu ukapiga tena wakoroma mpaka alfajiri, au sababu na mimi nimekuwa itikafu, hapa bwana labda nia itakuwa imepata, wallahu aalam, lakini ibada nyingi hukufanya usiku. Maana kuna mtu anaenda itikafu kama vile anasafiri, ana kila dhana yake, kachukua dawa ya mbu, neti, mtu mkubwa, godoro kubwa, shuka tatu, mwambie uenda wapi wewe? Mwambie bwana, naenda kufanya itikafu. Haya katazwi hayo, lakini inatakana ile katika hali ya kuomba wewe usiwe mvivu mvivu katika ibada, uwe tayari muda wote. Sasa asema Maisha, ikiwa mimi mtume nimeuwafiki usiku wa lailatul qadri, ma aqulu, niseme nini? Qala, mtume akamwambia, taqulin, sema au utasema, Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'afu anni. Sema maneno hayo, ewe Allah, hakika wewe ni msamehevu, wapenda kusamehe, wapenda kusamehe, nisamehe mimi naomba. Hii imekuwa sasa hivi ni kama adhkari ya mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani, kila baada ya swala. Hapa kwetu silioni jambo hili, lakini ukishuka aboti tu Dar es Salaam, Allahul Musta'an, baada ya swala watu wanaleta adhkari za pamoja katika mwezi wa Ramadhani, adhkari maalum. Hapa kwetu miji sehemu chache chache, masisemi hakuna moja kwa moja, lakini kimaliza tu watu wanapiga takbira za pamoja, tashahudi za pamoja, na hii Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii ni adhkari ya mtu peke yake. Najua mambo mengi yamethibiti katika dini, lakini procedure, namna ya kuyaendea mambo, ndio watu wanakosea. Na kila kitu kina njia zake na utaratibu wake. Hata maisha yako unaoishi nyumbani mwako una utaratibu nayo. Akija mwingine akiharibu, akifanya kinyume na anambia mbona naiharibia bwana? Na ibada nazo zina utaratibu wake. Kuyafanya vile inavyotakikana ndio utalipwa. Ukifanya vile unavyotaka wewe huwezi kulipwa. Ukifanya vile ambavyo unataka wewe huwezi kulipwa, kwa sababu hii ni ibada ina utaratibu wake maalum namna ya kufanya. Ili ufanye kuwa na ikhlas, mfuate mtume. Utamfuata mtume vipi? Ulizia mtume hili akifanyaje. Mtume hili akifanyaje? Al-iktharu min al-istighfari fil ashar. Kukithirisha kuleta istighfari mwisho wa usiku, akhiru al-layli qabla al-fajr, mwisho wa usiku kabla kidogo ya alfajiri. Ni ule muda ambao unaleta istighfar. Kuna aya ambayo Allah tabaraka wa taala ametaja mambo mahsus, kama Allah alivyosema, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, aya namba 17 Adh-Dhariyat. Kanu, walikuwa nani yao? Muhsinin. Kwa sababu aya imeanzia kuanzia 15, innal muttaqina fi jannatin wa uyunin, hakika wacha Allah tabaraka wa taala wachaji watakuwa wapo katika mabustani na chemchemu. Akhidhina ma atahum rabbuhum, wao wameshika yale ambayo amewapa wao mola wao. Innahum kanu, kwa sababu wao walikuwa, kabla dhalika, kabla ya kupata hizo bustani na mito ya peponi, walikuwa wao muhsinina, wema huku duniani. Kwa hiyo wema wao ndio wakalipwa haya. Katika huo wema wao huko duniani walioushika, kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, walikuwa wao qalilan min al-layli ma yahjaun, usiku ndio muda kidogo wanaolala. Sasa jiulize, mimi nimo au mimi usiku muda mwingi ndio nalala? Wote na swala alfajiri kwa kujinyo, yani kwa kujinyongoa na miayo mpaka mtu nje anasikia, ndio basi tu swala ipo, lakini bwana huu ndio muda mzuri wa kulala. Au mwingine akisikia alamu aliweka ndo anazima bado kidogo, akiamka jua hilo linampiga na swala alfajiri hajaswali kwa jamaa. Wao walikuwa kanu qalilan min al-layli, walikuwa kidogo katika usiku, ma ya hajauna, wao ndio vile wanalala kidogo tu. Wabil ashari hum yastaghfirun, na wakati wa mwisho wa usiku kabla kidogo ya alfajiri, wao hasa ndio wanaomba msamaha. Hili tu kwanza, hilo la pili liache, na la tatu na la nne lilotajwa. Asema Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi, wa min afdali anwa'i al-ihsan, katika bora ya aina ya ihsan, fi ibadati al-khaliqi, katika kumwabudia muumbaji, salatu al-layli, ni kusali usiku. Swala hii addalatu ala al-ikhlas, swala ambayo inajulisha ikhlas. Mtu akiamka usiku akiswali kwa peke yake nyumbani mwake, swala hii inajulisha kwamba huyu kweli anafanya kwa ikhlas. Lakini mtu akiona watu ndo anasimama, akiwa nyumbani hasimami. Hii addalatu ala al-ikhlas, swala yenye kujulisha juu ya ikhlas. Wa tawatu al-qalb, na kuwafikiana na moyo, walisani pamoja na ulimi. Walihadha qala, kwa ajili hii ndo Allah akasema, kanu, walikuwa, ai almuhsinuna, wale wema, qalila min al-layli ma yahjaun, kidogo usiku ndio wanalala. Ai kana huju'uhum, ai naumuhum bil-layli qalilan, usingizi wao usiku ulikuwa ni mchache, ni kidogo tu. wa amma aktharu al-layli ama usiku mwingi yani sehemu kubwa ya usiku fa innahum qanituna li rabbihim wa wananyenyekea kwa mola wao ma baina salati wa qiraati wa dhikri wa du'ai ma baina salati wa qiraati wa dhikri wa du'ain wa tadarru'i usiku wananyenyekea katika ibada ambayo ipo kati ya swala kusoma kisomo kuleta dhikri kuomba dua na kunyenyekea ibada ya usiku siku swali peke yake na ndio maana mtu kumwambia swali pamoja na imamu mpaka amalize ukimaliza umeandikiwa usiku mzima umesimama akwambia sasa nikiamka usiku ndo nifanye nini kuna dua kuna istighfar kuna visomo soma Qur'an naam tubu madhambi yako lia kwa kujutia makosa yako uliyotenda una makosa mangapi wewe una magunia na magunia ya madhambi huyajui kwa sababu mwanadamu ameumbwa na makosa kila wakati tunateleza kuteleza kwetu ni kwingi lakini hatukujui kwa sababu tumeumbiwa makosa yani kukosea ni jambo la kawaida kwetu sisi kila mmoja jiangalia hesabu yale aliyokosea toka amebale mpaka leo mangapi amemkosea Allah mangapi amemuomba Allah istighfar mangapi ametubia katika hayo nasallallahu salaama alafia naam wabil ashari allati hiya qubail alfajr wakati wa ashar ambao ni kabla kidogo ya alfajiri hum yastaghfirun maalumu hizo wao ndio wanaomba msamaha hum yastaghfirun wao ndio wanaomba msamaha yani yastaghfirun Allah ta'ala famaddu salatahum ila sahari wakazikunjua swala zao za usiku mpaka kabla kidogo ya alfajiri thumma jalasu fi khatimati qiyamihim billayl ikisha wakakaa mwisho wa kisimamo chao cha usiku yastaghfiruna Allah ta'ala wa namuomba Allah msamaha istighfara almudhnibi lidhanbihi uombaji msamaha wa mtenda dhambi kwa dhambi zake wal istighfari bil ashari fadilatun wa khasisatun laysat lighayrihi kuomba msamaha mwisho wa usiku kabla kidogo ya alfajiri ni jambo lililokuwa bora yani lililokuwa na fadhila ni jambo maalumu laisat lighairihi halina jingine kama qala ta'ala fi wasfi ahli al-iman kama Allah alivyosema kuwasifia watu wa iman wa ta'a na watu watiifu wal mustaghfirina bil ashar wale wanaomba msamaha mwisho wa usiku kabla kidogo ya alfajiri intaha kalamuhu rahimahullah maneno ya Sheikh Saadi yameishia hapo. Kwa hiyo ukisema kwamba ah sasa nikiswali mimi rak'a zote 11 nikiamka nifanyeje? Wabil ashari hum yastaghfirun. Lete msamaha, omba msamaha kipindi hicho. Kisha akasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika yale ambayo yanapendezeshwa الاكثار من الاستغفار في الاسحار قوله اني امرؤ صائم لمن شتمه كسمى قوله كسمى كواك mtu اني امرؤ صائم mimi ni mtu ambaye nimefunga inni mruun saimun mimi ni mtu ambaye nimefunga liman shatamahu kwa yule ambaye atamtukana yule ambaye atamtukana na hichi ni kipande cha hadithi ambayo ameipokea al-Imamu al-Bukhari na Muslim katika hadithi ya Abi Huraira qala Rasulullah qala Allah amesema mtume wa Allah Allah amesema kullu amali ibni adama lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajizi bi wa ana ajizi bihi kila kitendo cha mwanadamu ni chake isipokuwa funga hiyo ni yangu na mimi ndiyo nitakayoilipa funga hiyo wasiyamu junna funga ni ngome wa idha kana yaumu sawmi ahadikum na itakapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu fala yarfuthu wala yashab fala yarfuth tube nakataza wala yashab asifanye vitendo vichafu asifanye asizungumze maneno machafu wala yashahab wala asinue makelele asipige makelele sahabu ni rafu'u sauti fil aswaq sana kuinua sauti masokoni huko ndo mara nyingi mambo haya yanatokezea, lakini hata huku wewe fulani wewe mnaona jana nyinyi matobwe, na mtazungumza kama ile kama hizo. Ukimuza nini maana tobwe? Ha? Kama lugha hii itakuwa imeleta tabu kidogo, na sitoitumia tena sababu lugha za Kiswahili ni ngumu kidogo kwa baadhi ya watu. Mtu anazungumza kama hivyo, unamwambia nini shehe, jana game umeona? Shehe, hii si tarawehe, Ramadhani kuna tarawehe, uliswali jana tarawehe? Akwambia ah, wewe game kama ile bwana, mimi nitaiacha wapi? Mpira. Nazungumza haya kwa sababu sasa hivi ndio kuna mambo hayo. Huu mwezi wa Ramadhani huu ndio kuna hiyo mipira hiyo. Mtu daftari anaangalia mpira, akimaliza kuna mpira mwingine. Ikifika usiku kachoka, analala, swala ya alfajiri na jamaa inampita. Au akiswali na swali aliyokuwa anasinzia. Ukimwambia nini? Ah, game mwana. Sisi tutazungumza haya kwa sababu ya watu namna wanavyokoswa na kheri za mwezi wa Ramadhan kwa kushughulishwa na mambo ambayo hayana umuhimu kwao. Hayana umuhimu kwao. Kwa hiyo Mtume akasema, fa insabahu ahadun au qatalahu, ikiwa atatukanwa yeye na yoyote au atapigwa yeye na yoyote, falyaqul inni mru'un saimun, aseme mimi ni mtu ambaye nimefunga. Ta'widu subiyani ala suyami minasabiati, kuwazoesha watoto juu ya kufunga wanapotimia umri wa miaka saba. Jambo hili kwetu sisi hapa lina nafasi kubwa kwa sababu ya mazoea tuliolelewa. Mtoto mwenyewe akifika umri huu anasema mimi nataka kufunga, na mzazi wake anamwambia basi funga, tofauti na watu ambao wamelelewa katika mazingira sio kwa haya. Walillahi alhamdu, na nafasi jambo hili katika miji yetu, katika mazingira yetu. Kwa nini tunasema hivi? Kwa nini tunasema kwamba kuwazoesha watoto nafunga wanapotimia umri wa miaka saba? Kwa sababu umri wa miaka saba ndio umri ambao Mtume sallallahu alayhi wasallama ametuamrisha tuwazoeshe watoto na swala. Umri wa miaka saba ndio Mtume ambao ametuamrisha tuwazoeshe watoto na swala, na hadithi maarufu katika jambo hilo, muru auladakum bisalati idha balagu asabia, au kama kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, waamrisheni watoto wenu na swala pale watakapofikia umri wa miaka saba. Wadhribuhum alaiha, na wapigeni wao juu ya swala watakapotimiza umri wa miaka kumi. Kifika miaka kumi mtoto anachezea swala chapa. Lakini hili sasa hivi kidogo linaondoka. Mtoto miaka kumi bado, mna moja bado, 12 akifikia bale anakuwa mzito. Lakini ukimzoesha miaka saba, kumi kafika unamchapa chapa kidogo, basi huyu anaanza kuzoea swala katika maungo yake. Akisikia adhana huyo. Itabu hii mara nyingi inakuwa kwa watu kukimbia swala na wazito, kwa sababu hawana mazoea udogoni. Au alikuwa anakuja msikitini kwa mazoea, lakini hahimizwi nyumbani wala hachapwi. Kwa hiyo akifika miaka 15 na jambo la kawaida tu. Al-umratu fi Ramadhana, kufanya umra katika mwezi wa Ramadhani ambayo malipo yake yanalingana na hija. Umra ndani ya mwezi wa Ramadhan malipo yake yanalingana na hija. Naam, al-umratu fi Ramadhani kal-hajj, umra katika mwezi wa Ramadhani kama vile hija. Al-muhafadhatu ala al-i'tikafi fi al-ashr al-awakhir min Ramadhan wal-umra, mtu anaweza kufanya umra na akafanya itikafu ndani ya msikiti wa Maka. Anaenda kufanya umra alafu na itikafu. Hebu angalia fadhila hizo. Allahu almusta'an. Haya ni katika mambo ambayo ameyaweka Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika yale ambayo ni yanapendezeshwa. La mwisho kabisa, al-muhafadhatu ala al-i'tikaf, kuhifadhi itikafu fil ashr al-awakhir min Ramadhan, katika masiku ya kumi ya mwisho katika mwezi wa Ramadhan. Hili tulitangulia maelezo yake kuyataja hapo nyuma na litakuja mbeleni huko. Ma yustahabu fi'luhu, yale ambayo yanapendezeshwa kuyafanya kwake, lisaimi wa ghairihi, kwa yule aliyefunga na yule ambaye hajafunga. Jambo hilo linapendezeshwa kufanya na aliyefunga, lisaimi wa ghairihi, aliyefunga na mwingine. Taharri ru'yatil hilali idha qama bihi man yakfi. Jambo la mwanzo, Sheikh rahimahullahu ta'ala, katika yale ambayo yanapendezeshwa kufanywa na yule ambaye amefunga na mwinginewe ni swala la kujihimiza, ni swala la kujihimiza. Taharri ru'yatil hilal, kujihimiza kuutazama mwezi. Naam, kujihimiza kuutazama mwezi. Sema leo mwezi 29, ika watu wanautafuta mwezi, lakini jambo hili hapa kwetu lishapotea kwa sababu tu imejengewa kwamba kuna mtu fulani atatupa taarifa leo upo haupo. Kasema aje upo? Sema haupo leo, basi mtu anakaa kitako. Au hebu kuja tusikie, utatangulia, wakitangulia sisi kesho. Haya nazungumza kwa sababu kama vile watu matani, maana yake mezoea imekuwa hivi, lakini mwezi hautafutwi na wanaotafuta ni wachache. Naam, wala siko katika upande wa kisiasa, ni hali halisi ambayo ipo katika jambo hilo. Sasa yule ambaye anafunga na asiyefunga ajihimize kuuona mwezi, taharri ru'yatil hilal, kujihimiza kuuona mwezi. Jambo hili linakuwa kama vile ni mustahabu fi haqqi al-afrad, katika haki ya mtu mmoja mmoja. Mie mwenyewe kaona ni wajibu wangu, lakini wajibu wa kupendezeshwa, yani ni faradhul kifaya, ama itakuwa ni mandub, itakuwa ni mandub. Lakini kwa Waislamu wote ni jambo ambalo linawajibikia, kwa sababu kuna ibada ya lazima inakuja mbele, ni lazima wa utafute mwezi umekuja leo. Kwa sababu ikiwa atakaa tu, wanaweza wakala siku ya pili ikawa ni siku ya Ramadhani. Kwa hiyo katika haki ya mtu mmoja mmoja ni katika jambo lenye kupendezeshwa, ndio maana akasema ma yustahabbu. Na jana tumesoma nini maana ya mustahabbu, ma huwa almustahabbu. Halafu dua ru'yatil hilal, dua ya kuona mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ukishaona, ukishaonekana, umepata taarifa, inatakikana wewe uombe dua. Sasa sijui kama tuliomba ama ilitupita, lakini hadithi imekuja kwa al-Imam Tirmidhi katika mlango babu ma yaqulu inda ru'yatil hilal, mlango yale ambayo mtu anayasema wakati wa kuonekana mwezi. An Talhah bin Ubaidillah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallama kana idha ra'a al-hilala qala, mtume alikuwa anapouona mwezi anasema allahumma ahil, allahumma ahlilhu au ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islami wa rabbi rabbi wa rabbuka Allah. Talha ibn Ubaidillah asema kwamba hakika mtume alikuwa anapouona mwezi husema, ewe Allah, uandamishe mwezi huu kwetu sisi, bil yumni wal iman, bil yumni wal iman wassalamati wal islam, rabbi rabbi Allah, yani usalimishe, uandamishe mwezi huu kwetu sisi kwa imani na vile vile kwa salama, yani kwa amani na usalama na imani, yani kwa amani na usalama. Halafu rabbi wa rabbuka Allah, mola wangu mlezi mimi na mola mlezi wako wewe ni Allah. Hadithi imekuja hivyo, dua hiyo ni ndogo tu. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam wa rabbi wa rabbuka Allah. Qala ibn Qudama kama fil mughni ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روى ابن عمر, panapendezeshwa kwa yule aliyoona mwezi aseme yale ambayo ameyasimulia Abdullah ibn Umar. Qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha ra'a al-hilala qala allahumma Allahu akbar, allahumma ahillahu alayna bil amn wal iman was salamati wal islam والتوفيق لما تحب وترضى rabbi wa rabbuka Allah. Hii imekuja kwa tamko jingine. Mtume alipokuwa anaona mwezi alikuwa anasema Allahu akbar. Jambo la kwanza hilo. Allahu akbar. Na sio kama vile inapokuja takbira zaidi. Watu kuna mwezi wanataka takbira zaidi. Allahu akbar, Allah. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina. Wajua sisi tuna matatizo kwa sababu ya mazoea. Tumelelewa kwenye mazoea, likija jambo kama wala hili silo. Sawa ni hilo. Ah, unaona sasa? Unaona vipi? Ni mazoea tu ndio yanatupa taabu. Na ndio maana huwa kwamba mtu akiwa hajui sheria ndio anavunja sheria. Akijua sheria anaitii. Sasa sisi hatujui sheria ndio maana tunavunja sheria za dini, tunafanya mambo kiholela holela hivi. Halafu tunataraji kupata malipo. La. Lazima tujengwe katika njia za utii wa utiifu wa utaratibu wa kisheria namna ulivyokuja katika dini, kwa sababu ni jambo ambalo lina malipo ndani yake. Leo ukifanya kiholela holela hakuna tike kulipa. Hebu jiulize wewe. Hivi leo uchukue pepa ile ya baraza la mitihani, halafu ukae nyumbani kwako ujaze, halafu uende baraza kule pepa yangu mtihani hapo. Hata wewe una wazimu lakini. Kwa sababu kuna utaratibu wake wa kufuata. Tabia wewe vipi? Karatasi yangu chukueni mimi nifanye mtihani wa form 6 au form 4. Hakuna, lazima ufuate utaratibu. Ah, kama ni mwanafunzi wa kujitegemea au wa kiskuli ya kiserikali, kuna utaratibu wake upite, siku ya tarehe ya mtihani, upewe namba, ujibu vile inavyotakikana, sio ujibu unavyotaka wewe. Hata taja mifano ya kihalisia tu, yeye dini sasa. Yeye dini. Dini utaratibu wake. Kadhalika yule aliyekupa kazi, kakuajiri pahali, huwezi kufanya vile unavyotaka wewe. Kuna masharti ya kazi, lazima uje mapema, saa 1:30, saa 4 itakuwa wakati wa chai, kaa tena kazini dakika 10 za chai, kuna wakati tena baadaye saa 6:30 wa lunch, itakuwa dakika 45, sisi Waislamu kuna wakati wa dhuhuri hapo, alafu kurudi kazini mpaka 9:30. Ukifanya hivi, kwa muda wa mwezi utapokea kadha, nusu mwezi utapata kadha, hayo ndio mambo yalivyo, utaratibu na sheria ni utaratibu wako, sababu kuna malipo ndani yake. Kwa hiyo tujilazimishe kufuata utaratibu, kwa sababu kuna malipo na hii ni ibada. Azam Mtume alikuwa akiona mwezi anasema Allah tuindamishie sisi huo kwa imani na amani na salama na Uislamu na taufiki kwa yale ambayo wewe unayapenda na kutuwafikisha yale ambayo unayapenda. Mola wangu mlezi na Mola wako ni Allah tabaraka wa taala. Hili ni jambo la pili. La tatu, al-iktharu min ad-du'ai, kukithirisha kuomba dua katika mwezi wa Ramadhan. Al-iktharu min ad-du'ai, kukithirisha kuomba dua. Na haya twayasema vipi? Twayasema kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari katika Adab al-Mufrad, kadhalika al-Imam Abu Daud katika Sunani, al-Imam al-Tirmidhi katika Jami' na Sheikh al-Albani akaihasanisha hadithi hiyo. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, laisa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a, hakuna kitu chochote kitukufu zaidi, kina heshima zaidi kwa Allah kuliko dua. Hiyo dua sasa ina utaratibu wake. Laisa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a, hakuna kitu chochote kitukufu zaidi kuliko dua. Na Allah mwenyewe amesema, wa idha sa'alaka ibadi anni, na atakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni qaribun, waambie mimi nipo karibu, ujibu da'wata da'i idha da'ani, najibu dua ya muombaji anaponiomba mimi, falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun, basi na wapate kuniitikia mimi na waniamini mimi, huenda wao wakaongoka. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Nu'man bin Bashir, ad-du'a huwa al-ibada, anasema dua ni ibada. Halafu akasema Mtume, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amesema Mola wenu niombeeni nitakuitikieni. Hadithi rawahu al-Imam at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wa Ibn Majah wa sahahu al-Albani fi sahih al-Jami'. Katika dua kuna mambo yanatakikana mtu ayazingatie. La kwanza al-ikhlas. La kwanza al-ikhlas. La pili an yakuna maluhu halalan. Mwenye kuomba dua inatakikana mali yake iwe ni ya halal, anachokula, anachovaa. Kwa nini tuseme hivi? Kwa sababu ikiwa wala vitu si vya halali na wavaa vitu vya halali dua zako hazikubaliwi. Kwa hadithi aliyosimulia alipokea Imam Muslim, hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah ayyuhan nasu inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, enyi watu hakika Allah mzuri hakubali isipokuwa kizuri. Wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin, Allah amewaamrisha waumini kwa yale aliyoamrisha almursalina mitume. Faqala, Allah amesema kuhusu mitume, ya ayuhar rusulu, enyi mitume, kulu minat tayyibati wa amalu saliha, kuleni vizuri na mtende mema. Inni bima ta'amaluna alimun, hakika mimi kwa yote yale ambayo mnayatenda najua mjuzi. Waqala, na Allah akasema kuwaambia waumini, ya ayuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vizuri katika vile ambavyo tumewaruzuku. Thumma dhakara rajula, hapo tena mtume akamtaja mtu mmoja, yutilu safara, ambaye anarefusha safari, leo huku, kesho kule, kesho mkoa huu, asema ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, manywele yake yako ovyo ovyo, ni mwenye yuko timtimu, yuko kwenye mavumbi, yani ana mavumbi mavumbi, ni mtu wa safari kwa sababu jangwani. Piga mfano wa safari ya ngamia au farasi katika jangwa, usipige mfano wa sasa, sema sasa hivi kuna ndege, ukitoka hapa mpaka kwenye ndege unapanda taxi iko vizuri, kule kuna ndege, ukifika kule ndio usiseme, unarudi unaondoka kwa smart unarudi smart. Lakini mfano mtume anapiga katika mazingira yake, kwa hiyo yuko nywele timtimu, ni mwenye mavumbi mavumbi, ya muddu yadaihi ila sama, airefusha ainua mikono yake juu, ishara kwa badua inainuliwa mikono, ya rabbi ya rabbi, ewe Allah, ewe mwana wangu mlezi, ewe mwana wangu mlezi. Wa mat'amuhu haramu, chakula chake ni cha haram. Wa mashrabuhu haram, kinywaji chake anachokunywa ni cha haram. Wa malbasuhu haram, mavazi yake ni ya haram. Wa ghudhiya bil haram, na yeye amelishwa haram. Fa anna yustajabu la lidhalik, wapi atajibiwa dua yeye? Jambo la pili, chiwe chakula chake ni cha halal, mtu ajihimize kupata chakula cha halal. Usiseme kama Waswahili wanavyosema, limradi tonge iende kinywani. Haya ni maneno ya makosefu. Limradi tonge iende kinywani vipi? Hata kama unaiba, sio ilimradi tonge iende kinyani kinywani, ilimradi mimi nilipate jambo la halali. Athalithu alla yad'a, alla yad'a bi ithmin au qati'ati rahmi, akiomba dua asiombe dhambi au kukata ukoo, aombe kuunganisha ukoo na jambo la sawabu. Naam, la yazalu al'abdu, la yazalu yustajabu lil'abdi ma lam yad'u bi ithmin au qati'ati rahmi. Mtume anasema anaendelea mja kuitakiwa kuitikiwa dua zake na Allah muda wote ambao haombi jambo la dhambi au kukata ukoo. Sema Allah nipe mali waone maskini, waone wanyonge. Ha, hivi sio sawa. Ma lam yasta'jil, muda wote ambao itakuwa hafanyi haraka kujibiwa majibu, hakimbilizi. Qila ya Rasulullah, pakasemwa ewe mtume wa Allah, mal isti'jal, kwani vipi kukuharakiza kutaka kujibiwa dua? Qala yaqulu, mtu anasema kad da'utu wa kad da'utu falam ara yastajibu li, mimi nimeona nimeomba nimeomba wala sioni Allah kuniitikia mimi. Fayastahsiru inda dhalik, anakuwa anachoka, yani anajutia katika kuomba kwake dua. Wa yad'u addu'a, anaacha kuomba dua, wewe omba tu, sema ah sawa, siku zote Allah tunamuomba, lakini naona jichunguze katika dua yako, kweli unafanya kulasi, jichunguze katika kula yako, jichunguze katika kunywa yako, tunakula halali sisi Waislamu? Kwa nini Allah hatuitikii dua kila siku sisi tu? Ha, najua napenda kutaja mambo kutoka na uhalisia ambao upo. Hadithi imekuja kutoka Abu Huraira ambaye amepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li, panajibiwa mmoja wenu dua muda wote ambao itakuwa hakimbilizi, hana haraka, akasema nimeomba na sikuitikiwa. Hizi ni adabu chache tu za kuchunga ikhlas, iwe mtu mali yake ni ya halali, awe anaomba jambo jema, si dhambi wala kukata ukoo, na vile vile asiwe na haraka ya kujibiwa, asiwe na haraka ya kujibiwa. Nne hiyo. annahu la yastabiqul ijaba. Hii aombe dua tu, muda umeisha katika ule muda wetu ambao tumeweka kuvunja darasa, na dakika 5 ziko za ziada. Tumefika jambo la 4 tu. Mtu anaweza kauliza sasa, ah, jambo la 3 eh? Naam. Mtu anaweza kauliza sasa kitabu utakimaliza lini? Ah, sisi tunasoma kile kidogo utakachokipata kihifadhi kifanye kazi. Siku bado inshallah hazipo. Umekuja mwakani tupo tena, basi tutasoma hapa tulipofikia, tutaendelea mbele. Si lazima kwamba tukimalize kitabu leo. Na mara nyingi darasa hizi zinakuwa zinaanza kabla ya Ramadhani, mwezi wa Rajab na Shaaban, ili kiingia Ramadhani uzifanyaje ibada zako au uendeleaje kuishi katika mwezi wa Ramadhani. Lakini tumechelewa, zimeanza katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tutaenda mpaka pale tutakapofika, lakini tusome machache ili tumeyafahamu. Itakapobakia inshaallah tutakuja kuendelea katika siku nyingine kabla za Ramadhani, ima mwezi wa Rajab au mwezi wa Shaaban, Allah kitupa uhai na uzima. Kama kuna swali katika tuliyosoma, basi tuulizane, na kama hakuna basi darasa limefikia hapa. Naam. Sijasikia bado. Aliyemsikia nisaidie.